انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماؤکم غورا. مغربی می خواند از روی کتاب ماؤکم غورا ز چشم بندم آب. آب را در غارها پنهان کنم، چشمه ها را خشک و خشکستان کنم. آب را در چشمه کی آرد دگر، جز من بی مثل با فضل و خطر. فلسفی منطقی مستهان می گذشت از سوی مکتب آن زمان. چون که بشنید آیتو از ناپسند، گفت آری ما را ما با کلند. ما به زخم بیل و تیزی تبر، آب را آریم از پستی زبر. شب بخفت و دید او یک شیر مرد، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. گفت زین دو چشمه چشمه شقی، با تبر نوری برآور صادقی. روز برجست و دو چشم کور دید، نور فایض از دو چشمش ناپدید. گر بناریدی و مستغفر شدی، نور رفته از کرم ظاهر شدی. لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. زشتی اعمال و شومی جهود، راه توبه بر دل او بسته بود. دل به سختی همچو روی سنگ گشت، چون شکافت توبه آن را بهره کشت. چون شعیبی کو که تا او را دعا، بهره کشتن خاک سازد کوه را. از نیاز و اعتقاد آن خلیل، گشت ممکن امر صعب و مستحیل. یا به دریوزه مغوغس از رسول، سنگلاخی مزرعی شد با اصول. همچنین برعکس آن انکار مرد، مس کند زر را و صلحی را نبرد. کهربای مسخ آمد این دقا، خاک قابل را کند سنگ و حسا. هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت رسم هر مزدور نیست. این به پیشت آن مکن جرم و گناه، که کنم توبه درآیم در پناه. می بباید تاب و آبی توبه را، شرط شد برق و سحابی توبه را. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم؟ کی بروید سبزه ذوق وصال؟ کی بجوشد چشمه ها زاب زلال؟ کی گلستان راز گوید با چمن؟ کی بنفش عهد بندد با سمن؟ کی چناری کف گشاید در دعا؟ کی درختی سرفشاند در هوا؟ کی شکوفه آستین پرنثار، برفشاندن گیرد ایام بهار؟ کی فروزد لاله را رخ همچو خون؟ کی گل از کیسه برآرد زر برون؟ کی بیاید بلبل و گل بو کند؟ کی چو طالب فاخته کو کو کند، کی بگوید لک لکان لک لک بجان، لک چه باشد ملک توست ای مستعان، کی نماید خاک اسرار زمیر، کی شود بی آسمان بستان منیر، از کجا آورده اندان قله ها، من کریم من رحیم کله ها، آن لطافت ها نشان شاهدی است، آن نشان پای مرد عابدی است، آن شود شاد از نشان کو دید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه، روح آن کس کو به هنگام الست دید رب خیش و شد بی خیش و مست، او شناسد بوی می کو می بخورد، چون نخورد او می چه داند بوی کرد، زان که حکمت همچو ناقه زاله است، همچو دلاله شهان را داله است، تو ببینی خواب در یک خوش لقا، کو دهد وعده و نشانی مر تو را، که مراد تو شود اینک نشان، که به پیش آید تو را فردا فلان، یک نشانی آن که او باشد سوار، یک نشانی که تو را گیرد کنار، یک نشانی که بخندد پیش تو، یک نشان که دست بندد پیش تو، یک نشانی آن که این خواب از هوس، چون شود فردا نگویی پیش کس، زان نشان با والد یحیی بگفت، که نیایی تا سه روز اصلا بگفت، تا سه شب خاموش کن از نیک و بدت، این نشان باشد که یحیی آیدت، دم مزن سه روز اندر گفتگو، کین سکوت است آیت مقصود تو، این میاور این نشان را تو بگفت، وین سخن را دار اندر دل نهو، این نشانها گویدش همچون شکر، این چه باشد صد نشانی دیگر، این نشان آن بود کان ملک و جاه، که همی جویی بیابی از اله، آن که می گریی به شبهای دراز، وان که می سوزی سحرگه در نیاز، آن که بی آن روز تو تاریک شد، همچو دوکی گردنت باریک شد، وانچه دادی هرچه داری در زکات، چون زکات پاک بازان رخت هات، رخت ها دادی و خواب و رنگ رو، سرفدا کردی و گشتی همچو مو، چند در آتش نشستی همچو عود، چند پیش تیغ رفتی همچو خود، زین چنین بیچارگی ها صد هزار، خوی عشاق است و ناید در شمار، چون که شب این خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد، چشم گردان کرده ای بر چپ و راست، کان نشان و آن علامت ها کجاست، بر مثال برگ می لرزی که وای، گر رود روز و نشان ناید به جای، می دوی در کوی و بازار و سرا، چون کسی کو گم کند گوساله را. خواجه خیر است این دبادو چیستت؟ گم شده اینجا که داری کیستت؟ گویش خیر است لیکن خیر من، کس نشاید که بداند غیر من. گر بگویم نک نشانم فوت شد، چون نشان شد فوت وقت موت شد. بنگری در روی هر مرد سوار، گویدت منگر مرا دیوان بار. گویش من صاحبی گم کرده‌ام، رو به جست و جوی او آورده‌ام. دولتت پاینده بادا ای سوار، رحم کن بر عاشقان معذور دار. چون طلب کردی به جد آمد نظر، جد خطا نکند چنین آمد خبر. ناگهان آمد سواری نیکبخت، پس گرفتن در کنارت سخت سخت. تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بی خبر گفتیند سالوس و نفاق. او چه می بیند در او این شور چیست؟ او نداند کان نشان وصل کیست. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. هر زمان که از وی نشانی می رسید، شخص را جانی به جانی می رسید. ماهی بیچاره را پیش آمد آب، این نشانها تلک آیات الکتاب. پس نشانی ها که اندر انبیاست، خاصان جان را بود کو آشنا. این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. ذره ها را کی تواند کس شمرد، خاصه آن کو عشق عقل او ببرد. می شمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. در شمار اندر نیاید لیک من، می شمارم بهر رشد ممتحن. نحس کیوان یا که سعد مشتری، نایدن در حصر گرچه بشمری. لیک هم بعضی از این هر دو اثر، شهر باید کرد یعنی نفع و ضر. تا شود معلوم آثار قضا، شمه‌ای مر اهل سعد و نس را. طالع آن کس که باشد مشتری، شاد گردد از نشاط و سروری. وان که را طالع زحل از هر شرور، احتیاطش لازم آید در امور. گر بگویم آن زحل استاره را، ذاتشش سوزد مران بیچاره را. اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. گفت اگر چه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مر مرا تصویرها. لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی مثال. ذکر جسمانه خیال ناقص است، وصف شاهانه از آنها خالص است. شاه را گوید کسی جولاب نیست، این چه مدح است این مگر آگاه.